opakowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Decyzję w sprawie nowego premiera prezydent musi jeszcze rozważyć. Jest to na pewno w tej chwili jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się w tym momencie pochylam. Jest nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To broń i sprzęt wojskowy o wartości 150 milionów dolarów. Raków Częstochowa zremisował ze Sportingiem Lizbona w piłkarskiej Lidze Europy. Więcej za chwilę w sporcie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dwaj kandydaci na premiera dwóch różnych grup politycznych to nowa sytuacja w standardach demokratycznych naszego kraju. Zjednoczona Prawica na szefa nowego rządu proponuje obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Kandydatem ugrupowań opozycyjnych Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. Wczoraj prezydent zakończył konsultacje z partiami politycznymi, które zasiądą w nowym Sejmie. Dziś Andrzej Duda zaznaczył, że decyzję dotyczącą wyboru szefa nowego rządu musi jeszcze rozważyć. Jest to na pewno w tej chwili jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się w tym momencie pochylam. Wszyscy wiedzą o tym, że obyczaj był taki do tej pory, że tę tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, no ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata, który będzie miał większość. Dzisiaj jest inaczej. Pierwszy raz mamy taką sytuację, żeby przed tym tak zwanym pierwszym krokiem konstytucyjnym taki był stan. Jest to sytuacja nowa. Lider opozycji Donald Tusk uważa, że nie można przedłużać procesu powoływania rządu i przekazania władzy. Jasne jest, kto ma większość, powiedział w Brukseli szef Platformy Obywatelskiej. Jego kandydaturę na premiera poparli liderzy Trzeciej Drogi i Lewicy, które wraz z Koalicją Obywatelską dysponują w Sejmie 248 mandatami. Donald Tusk przekonywał, że do otrzymania pierwszych funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy wystarczą Polsce pierwsze decyzje nowego rządu stworzonego przez opozycję. Konkluzja jest taka, że jeśli prezydent szybko uzna fakty i realia, że były wybory z jakimś znanym wszystkim wynikiem, że jest większość w parlamencie i pozwoli utworzyć tej większości szybko rząd, to ja gwarantuję państwu, że to będzie oznaczało szybkie wypłacenie Polsce środków finansowych z KPO. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu ma się odbyć w poniedziałek, 13 listopada. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 150 milionów dolarów ogłosił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Stany Zjednoczone przekażą Kijowowi broń i sprzęt wojskowy, m.in. amunicję do systemów obrony powietrznej, pociski przeciwpancerne, a także sprzęt noktowizyjny i zimowy. Tymczasem Dania przekaże Ukrainie czołgi, opancerzone pojazdy ratownicze, amunicję i drony. Duński rząd ogłosił nowy pakiet pomocy o wartości ponad pół miliarda dolarów. Przedwczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z duńskim ministrem obrony Trollsem Lundem Poulsenem. Rozmowy dotyczyły wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, nowoczesnymi myśliwcami i nowymi systemami obrony powietrznej. Dziennikarz tygodnika sieci Michał Karnowski powiedział, że list dziennikarzy mediów publicznych powstał w obronie Rady Mediów Narodowych, której uprawnienia ustawowe próbuje się podeptać, zabrać czy obejść. W liście jego autorzy krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że kadencyjność Rady Mediów Narodowych jest umocowana ustawowo, więc nie powinno się jej podważać. Siądźcie, rozmawiajcie, połóżcie na stole projekt, przekonajcie prezydenta. Wszystko można zrobić, ale nie w ten sposób, że tutaj się będzie próbowało udawać, że Rady Mediów Narodowych nie ma. No jest, ona jest i ona ma konkretne uprawnienia i te podnoszone tutaj jakieś ewentualne sztuczki, czy to z wprowadzeniem komisarza, czy też z jakąś uchwałą, która by te wybory unieważniała, także w odniesieniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są w sposób oczywisty bezprawne, o czym mówią prawnicy, konstytucjonaliści, znawcy procedury ustawodawczej, także sympatyzujący z opozycją. opozycją. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilsztajn, Dorota Kania, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, prezes PAP Wojciech Surmacz, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy i Samuel Pereira. Treść listu dostępna jest na portalu polskieradio24.pl. W Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie pokazano dziś niezwykle cenne dla Polaków grafiki Artura Grottgera. Muzeum jest właścicielem prac malarza ukazującego powstanie styczniowe. Z Budapesztu Piotr Piętka. Cykl 9 grafik Artura Grottgera zatytułowanych Polonia jest prezentowany szerokiej publiczności niezwykle rzadko. W Budapeszcie, gdzie są przechowywane w Muzeum Sztuk Pięknych, ostatni raz można je było oglądać 10 lat temu. Od tego czasu dwa razy zaprezentowano je w Polsce. Dla Polaków mają wielkie znaczenie takie dzieła jak Branka czy Obraz symboliczny Polski. Są znane większości chociażby z kart podręczników do historii z rozdziału o powstaniu styczniowym. Dlatego się bardzo cieszymy, że coś, co dla większości funkcjonuje jako bardzo ważny składnik naszej wyobraźni narodowej, znajduje się tu, gdzie my jesteśmy członkami Polonii i możemy sobie obejrzeć oryginały. Powiedziała Polskiemu Radiu Maria Felfyldi, przewodnicząca Stowarzyszenia Polonia Nowa. Organizacja już po raz kolejny postanowiła przypomnieć Polakom i Węgrom te najsłynniejsze grafiki pokazujące powstanie styczniowe. Projekt prezentacji dzieł Artura Grottgera współfinansowany był przez Kancelarię Premiera RP. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa nie wykorzystał szansy i tylko zremisował ze Sportingiem Lizbona w swoim trzecim meczu fazy grupowej Ligi Europy. O szczegółach opowie Tomasz Kowalczyk, który obserwował to spotkanie w Sosnowcu. Piłkarze Rakowa Częstochowa zremisowali ze Sportingiem Lizbona 1-1 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Strzelanie rozpoczęli goście za sprawą Sebastiana Coatesa w 14 minucie. Raków wziął się do pracy. W pierwszej połowie dobre sytuacje Rundicia, Jeboacha, Tudora, a w drugiej m.in. João Carlosa, ale piłka jak zaczarowana długo nie chciała wpaść do siatki, aż wreszcie w 79 minucie Fabian Piasecki wykorzystał podanie Koczergina z bliska, trafił do siatki Sportingu Lizbona i w takich to okolicznościach padł pierwszy gol dla Rakowa w fazie grupowej tych rozgrywek, a po tym spotkaniu pierwszy punkt dla mistrzów Polski zainkasowany. Z Sosnowca Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A przed momentem swój trzeci mecz tylko w fazie grupowej Ligi Konferencji rozpoczęła Legia Warszawa. Wojskowi grają na wyjeździe ze żarnińskim Mostar. Na razie bez bramek. A w siatkarskiej plus lidze na Sekoresowie Rzeszów rozbiła 3-0 Ślepsk Suwałki w meczu drugiej kolejki. Goście wygrywali sety do 21, 19 i 21. Początek sezonu jest dla nas na pewno trudny, jak dla wielu zespołów, w których jest wielu reprezentantów swoich krajów. Późno bardzo dołączyliśmy do drużyn po długim sezonie reprezentacyjnym, ale jak widać energii nam nie brakuje. Dostaliśmy może nie zimny prysznic, bo graliśmy z bardzo mocną drużyną w pierwszej kolejce. Warszawa zasłużenie wygrała. Dzisiaj chcieliśmy się odgryźć za tę pierwszą porażkę. Myślę, że widać było w nas taką sportową złość, ale też pozytywną energię i to było kluczem. Mówił libero Asseco Paweł Zatorski. W drugim dzisiejszym meczu Lok Lublin gra z Barkomem Karzany Lwów. Mamy tiebreaka, a w nim ekipa z Lwowa prowadzi 12-9. I na koniec jeszcze Liga Mistrzów, ale ta piłkarzy ręcznych. Wisła Płock gra o pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej. W szóstym meczu mierzy się przed własną publicznością z ekipą Czelie i prowadzi 11-3. Tu jest 19 minuta meczu. Jutro pochmurno i w całej Polsce deszczowo. Termometry pokażą od 7 stopni na północy do 12 na południu. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14 konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

21.14, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman i wracamy do grupy R.E.M. i płyty Up, która dziś mija 25 lat od premiery tego albumu. W tej części audycji będziemy słuchać, czy już właściwie zaczęliśmy słuchać utworów mniej znanych z tego wydawnictwa, nie singlowych, a trzymających naprawdę wysoki poziom. Walk Unafraid już za nami. Jeśli chodzi o skład, to nie ma Billa Berego na perkusji. Oprócz tego oczywiście Peter Buck, Mike Mills i Michael Stipe, a gościnnie na perkusji dwóch muzyków. Joey Waronker i Barrett Martin i jeszcze na instrumentach klawiszowych Scott McCoy. Wracamy do muzyki Parakeet. You wake up. Broke your fall. sobie. I'd have done anything I would do anything I feel like a cartoon brick wall To hear you speak of it I'm so sad It makes me worry Why Not Smile, a wcześniej Parakeet, dwa utwory z albumu Up grupy R.E.M. sprzed 25 lat. Również dziś okrągłe urodziny obchodzi artystka, wokalistka, która zaczynała karierę jeszcze w latach 80. w zespole 10,000 Maniacs, Natalie Merchant. I dziś chciałbym Państwu przypomnieć kilka najważniejszych nagrań z jej twórczości. Zaczynamy od grupy 10,000 Maniacs. Rok 1987. Shivering These Are Days, a wcześniej Like the Weather, grupa 10,000 Maniacs z roku 1992, a wcześniej 87. Oprócz tego, że pisali swoje piosenki, do których tekst najczęściej, a właściwie prawie zawsze tworzyła Natalie, sięgali również po utwory z repertuaru innych wykonawców i to na tyle skutecznie, że te nowe wersje piosenek zyskiwały sobie popularność na tyle sporą, że pojawiały się na listach przebojów i to całkiem wysoko. I za chwilę dwa takie przykłady. Najpierw wspólna kompozycja Patti Smith i Bruce'a Springsteena Because the Night, a później utwór z repertuaru grupy Roxy Music, kompozycja Briana Ferry'ego More Than This. Pierwszy fragment pochodzi z koncertu. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. śpiewała Natalie Merchant. Dwa utwory i oczywiście dwa z zespołem wykonane, czyli 10,000 Maniacs. Najpierw Because the Night z repertuaru Patti Smith i Bruce'a Springsteena, a później More Than This z repertuaru Roxy Music. Teraz Natalie wystąpi raz jeszcze, ale już w utworach z płyt solowych, późniejszych, koniec lat 90. Kind and Generous i Wonder. Wszystkiego najlepszego dla Natalie Merchant. W tym tygodniu mija również 10 lat od premiery płyty zatytułowanej Marek Jackowski. Kilka razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada. Chyba tutaj zaczarować musiał deszcz, żeby tak oczy patrzeć, kto to widział, żeby.